سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں بھی یہ آیات تلاوت کی گئیں, ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بیان کی گئی. ان آیات مبارکہ میں نے گزشتہ درس میں تعارف میں عرض کیا تھا, آیت نمبر 39 تک 15 احکامات عطا فرمائے جو تمام ادیان تمام مذاہب اللہ نے اپنی تمام کتابوں میں اور صحیفوں میں اتارے. ان میں سب سے پہلا حکم توحید کا حکم کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. دوسرا حکم وبالوالدین احسانا. ان آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے حقوق کی تفصیل ذکر فرمائی. میں سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ کروں گا, پھر گزشتہ درس کے بعد جو باقی ماندہ باتیں رہ گئی وہ انشاءاللہ پیش کروں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ. اگر پہنچ جائے عِنْدَكَ الْكِبَرَ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت کو احدہما ان دونوں والدین میں سے کوئی ایک او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے فلا تقل لہما اف. سب سے پہلا حکم یہ ہے فلا تقل تو مت کہہ لہما اپنے والدین کو اف اف کا کلمہ بھی اف تک کہنے کی اجازت نہیں. دوسرا حکم ولا تنہرہما اور ان کو جھڑکنا بھی مت ڈانٹ بھی نہیں پلانی. وقل لہما قولا کریما. بہت سارے آدمی ناگواری میں خاموش ہو جاتے ہیں, زبان سے تو کوئی ایسے نازیبا کلمات نہیں کہے کو ڈانٹ کے یا اف کے, لیکن خاموش ہو گئے اور منہ بنا لیا, اس سے بھی تو والدین کو تکلیف ہو گئی. آگے فرمائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے گفتگو کرو بڑی عزت اور احترام والی, ان سے بڑے اکرام اور تکریم والی گفتگو کرو. جس سے ان کا مرتبہ, ان کو پکارنے میں, ان کو چیز پیش کرنے میں, ان کے دوا دارو معالجے میں, ان کو مخاطب کرنے میں یا عام گفتگو میں اکرام اور احترام. قولاً کریمہ کا ترجمہ کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں, یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں, ہماری تو ناقص زبانیں ہیں جو ترجمہ, اردو بھی مجموعہ ہے چند زبانوں کا. قولاً کریمہ, جی کریم اللہ کی صفت ہے, اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے اسماء اور صفات میں سے ایک نام کریم بھی. فرما رہے قولاً کریمہ, تم ایسی گفتگو کرو جو کرم والی, یہاں معنی انتہائی احترام اور ادب والی گفتگو. واخفض لہما, یہ تو باتوں کا ادب ذکر فرما رہے کہ باتوں کے ذریعے سے اس طرح ادب کرو اور باقی اپنا ظاہری اطوار آپ کی چال چلن سے کیسے ظاہر ہو ان کا رتبہ اور مقام. واخفض اور جھکا دو, خفض کا معنی ہوتا نیچے کر لے, لہما ان والدین کے سامنے, جناح اپنے بازوؤں کو نیچے کرو, کیونکہ جب انسان اکڑتا تو بازو اونچے ہو جاتے ہیں, جب عاجز مسکین بنتا تو بازو نیچے ہوتے ہیں, تم اپنے بازوؤں کو نیچے رکھو. جناح الذل, عاجزی کے بازو, عاجزی کے ساتھ, من الرحمہ, جس میں رحمت اور پیار کے جذبات ملے جلے ہو, اس انداز سے تم والدین کے ساتھ سلوک کرو. وقل, اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگو, ابھی حق کہاں ادا ہوا ان, ابھی تو دعا بھی مانگنی, اب دعا مانگ کے اللہ سے مانگ رہے, یا اللہ ان والدین کو یہ بھی عطا فرما. رب ارحمہما, اے میرے رب ان پر آپ رحم فرمائیے. کما ربیانی صغیرہ, جیسے انہوں نے ان دونوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا پوسا, اے میرے رب ان پر رحم فرما. ربکم اعلم, تمہارے رب خوب جانتے ہیں. بما فی نفوسکم, ان تمام باتوں کو جو تمہارے اندر ہیں اللہ جانتے ہیں. ان تکونوا صالحین, اگر تم باطن کے اعتبار سے نیک ہوئے, نیکی ہے طبیعت میں ان کے ساری ہے. فَإِنَّهُ, اس کی شان یہ ہے, کانا ہے وہ, للاوابینا, توبہ کرنے والوں کے لیے, غفوراً, بہت معاف کرنے والے. اگر تم نیک ہو اندر سے, تمہارے نیکی ہے, جذبہ بھی خیر خواہی کا ہے, پھر کبھی اگر تم سے غلطی ہو گئی, کوئی ایسی سخت کوئی غلط گفتگو ہو گئی, تو تم توبہ کر لو, توبہ کرنے سے اللہ تمہیں معاف فرما دے. یہ قرآن کریم نے اب توحید کے بعد سب سے پہلا جو حق ذکر فرمایا وہ والدین کا ہے. یہاں پانچ باتیں ذکر فرمائی. سب سے پہلی بات فرمائی ان کو اف بھی نہیں کہنا. یہ اف کا کلمہ عربی میں ہے. کچھ صاحب اگر ترجمہ ہی دیکھے کہ جی والدین کو قرآن میں تو یہ اف کا کہا ہے نا, جی اف نہیں کہنا, گالی دینے سے کام منع کیا, گالی دے سکتے, نعوذ باللہ. یہ میں اس لیے آپ میں یہ تھوڑی سی وضاحت کروں گا, اسلام کے فرقوں میں سے ایک بہت بڑا فرقہ, فرقہ ظاہریہ کے آج بھی اس مزاج کے لوگ موجود ہیں, وہ ظاہری فرقہ تھا, اس کے اسی طرح کے استدلالات ہوتے ہیں. ایک تو تھے نا بڑے بڑے فقہاء اربع جو گزرے, انہوں نے تو قرآن و سن قرآن پاک کی ساری آیات احادیث کو لے کر, میں ظاہری فرقے ایک مثال عرض کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, لا یبولن احدکم فی الماء الراکد وہو قائم, یہ حدیث ہے کہ تم میں کوئی شخص بھی کھڑا ہو کر, وہو قائم, ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرے, یہ حدیث ہے. اب اگر کوئی اس کا ترجمہ دیکھے, وہ ترجمے ہی کا شوقین ہے کہ جی ترجمہ ہمیں چاہیے بس, اور عربی آتی ہے تو پھر ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. حدیث میں آیا کہ تم میں کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے. انہوں نے اب اس سے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کیے. کہ اگر کسی نے بیٹھ کر پیشاب کیا تو پانی ناپاک نہیں. دیکھو جی یہ عقل کہاں چلے گی. یہ کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کھڑے ہو کر. پھر یہ فرمایا کہ پیشاب نہ کرے اگر کوئی اور نجاست گر گئی, اس کا بھی یہ حکم نہیں. یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں, اگر یہ فرمایا پانی ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر پانی چل رہا ہے اس کے اندر کر دی تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر ساتھ ساتھ یہ فرمایا ہے پانی میں پیشاب اگر خدا نہ خواست. دیکھو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ اگر کنارے پر پیشاب گرے اور پھر پانی میں چلا جائے تو پھر ناپاک نہیں ہوا, پھر بھی ناپاک نہیں. یہ ہے یہ عقل, یہ اس کی جس نے صرف لفظ دیکھنے. تو ہو سکتا کوئی کہے گی اس میں تو اف کہنے سے منع کیا ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق میں جو سب سے چھوٹا کلمہ تھا وہ فرما دیا, یہ نہیں کہنا. اگر اس سے بھی کوئی کم اف سے کم بھی کوئی کلمہ ہوتا تو وہ بھی منع فرما, لیکن تھا ہی کوئی. اف سے مراد یہ ہے جو حضرات مفسرین نے فرمایا, والدین کو ایسا ایسی بات کہنا جس سے ان کو ناگواری دل کو تکلیف پہنچے. ہم یہ عربی میں اف کہتے ہیں, ہمارے ہر زبان میں اپنے ہی ناگواری کے اظہار کے لیے. اولاد جو اپنے والدین کے سامنے جملے بولتی, کبھی دیکھو نا گھروں میں آپ دیکھتے ہیں بڑبڑانے کی جو کیفیت, کہا کچھ نہیں لیکن منہ کے اندر بڑبڑاتے, اس سے والدین کو صدمہ. انہوں نے کسی بات کی تاکید کی, نماز کا کہہ دیا, یا نوجوان میں نسلوں کو کہا بھی رات کو ذرا جلدی گھر آ جائے, کوئی باہر کام گھومتے رہتے دو ڈھائی بجے, کیا مطلب ہے پڑھو اپنا امتحان تمہارا. یہ مختلف والدین تاکید کرتے ہیں نہیں اپنے بچوں کے اصلاح کے لیے مستقبل کے لیے, لیکن وہ اس پر ناگواری کوئی ایسی باتیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ساتھ ہوں. اس میں ہر وہ کلمہ داخل ہے جس کے کہنے سے والدین کو تکلیف ہو. جب اف کہنا حرام ہے تو والدین کو گالی دینا کتنے بڑے درجے کا گناہ ہو. نعوذ باللہ من ذلک, والدین کو گالی دینا, ان پر نعوذ باللہ لعنت ملامت کرنا, یہ بڑے گناہ ہیں. یعنی شرک کے بعد جو اونچے درجے کے گناہ یہ ان میں شامل ہے والدین کی نافرمانی. یہ اللہ نے حق ذکر فرمایا. دوسرا حکم یہ فرمایا ان کو جھڑکنا بھی نہیں. خاص طور پہ بڑھاپے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں والدین کے مزاج کی طبیعت کی کمزوری سے چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. بیماریاں ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ کے مرض ہیں, دوا دارو میں آرام ان کو اپنے مزاج کے مطابق, تو چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. پھر عقل اور سوچ اس میں یار کی نہیں رہتی, کمزوری آ جاتی, تو پھر وہ اس لیے فرمایا کہ ان کو جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں اور ان کے ساتھ عزت والی گفتگو کرنی, عائضی اور ان کے ساری کے ساتھ رہنا جس سے تمہارے بازوؤں سے پتہ چلے. اور تیسری آخری چیز پانچویں فرمائی کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. یہ دعا ایسے کلمات ہیں ہمیں یاد ہونے چاہیے, یہ والدین کے حق کے طور پر. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بس دعا کرتے رہنا, دعا کے الفاظ بھی یہاں خود سکھائے. یوں دعا کرنی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا. وہ بچپن کی جو مشقتیں ہیں وہ بڑے بڑی تکلیف دے, انہوں نے کلفتیں مشقتوں کے ساتھ وقت گزارا. والدین کی نافرمانی کو عربی میں احادیث میں عقوق کہا جاتا, عقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی. حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی بندے نے اپنے والدین کی زندگی کی حالت میں نافرمانیاں کی, اب وہ وفات پا گئے راضی نہ کر سکا, خوش نہیں کیا, تو اب بھی اللہ تعالیٰ اس کو موقع عطا فرمایا اگر یہ اس کی قبر پر حاضری دے. حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ان کی قبر پہ حاضر ہو اور وہاں جا کر اپنے والدین کے قبور کی زیارت کرے, ان کے لیے دعائے مغفرت کرے, ان کے لیے دعا مانگے, یا اللہ ان کی مغفرت فرما, ان پہ رحم فرما, جو توفیق دے اللہ ان کے لیے سال اسباب کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتیبہ بارن, اس بچے کو اللہ تعالیٰ اپنے نامہ اعمال میں والدین کا فرما بردار لکھ دیتے, یعنی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے راضی کر دی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں اور دعاؤں کے ذریعے سے برزخ میں خوش کر دیں گے والدین, اسی حالت میں خوش کر دیں. اور جب برزخ میں خوش کر دیں گے اللہ تعالیٰ جو بندوں کا جو حق ہے ان کی خوشی سے ظاہر ہے جس وقت خوش ہو جائیں وہ حق معاف ہو جائے, خوش کرنا مقصد ہو, اللہ تعالیٰ برزخ میں ان کو خوش کر دے. اور میں ایک بات عرض کروں, ہمارے یہاں شارع فیصل بلوچ کالونی میں ایک بڑے محترم دوست تھے, ان کے والد صاحب کا انڈیا میں انتقال ہوا تو کراچی کے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت نواب عشرت علی خان کیسر, وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بے اور بڑے ساتھ وہ بزرگ تھے, اللہ نے ان کو مال و نواب تھے, مال و دولت بھی بے شمار, لیکن ان کا مال و دولت یہی اللہ کی راہ میں خرچ, یہ مدارس جو کچھ چلتے ہیں ظاہر ہے ایسی اہل ثروت کے پیسوں سے اللہ تعالیٰ چلا سارے خیر میں سر, جن کی تقریباً 50 سال تک کوئی نماز تکبیر اولی سے فوت نہیں ہوئی, 50 سال ان کی زیارت کرتے آدمی یوں لگتا تھا یہ انسان نہیں یہ فرشتہ ہے, ایسے شخص. اسلام آباد کے مہنگے ترین علاقے میں ان کی وہ مسجد اصلاحی مجالس بھی ہوتی تھی, پھر کراچی میں بھی محمد علی سوسائٹی. وہ بزرگ تشریف لائے تو وہ غمزدہ بیٹے کو پریشان دیکھ کر کہ وہ انڈیا میں فوت ہو گئے, فرمایا دیکھو تمہیں یہ احساس ہوا ہوگا پریشانی یہ ہے کہ میں والدین کی خدمت نہیں کر سکا, یہ ہر ایک احساس والے دل میں. فرمایا کہ خدمت کا وقت ابھی شروع ہوا, اب جب اللہ کے پاس پہنچیں گے اب کرو ان کی خدمت, اب تو وہ پیچھے والوں کی طرف سے دعاؤں, احادیث میں آتا ہے جیسے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے اس طرح مرنے والا اپنے بعد والوں کی طرف سے دعاؤں اور ان کی طرف سے نیکیوں کی وطن. اگر ان والدین نے حج نہیں کیا تھا ان کی طرف سے یہ حج کرے. ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یا رسول اللہ میری والدہ پہ حج تھا انہوں نے حج نہیں کیا, فرمایا خود جی تم خود ان کو اپنی والدہ کی طرف سے حج کر لو, حج بدل کرو ان کے طرف, انہوں نے نیکی نہیں کی. اگر ان کے ذمے نمازیں تھیں یا ان کے ذمے روزے تھے اور ان کو اللہ نے ترکہ عطا فرمایا تو ان کی طرف سے فدیہ ادا کر کے والدین کے بوجھ کو اتار, روزوں کا فدیہ ہے نمازیں ہیں, تاکہ ان کا جو برزخ میں جو بوجھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی, یہ اب یہ ساری خدمت کے ماحول جتنی دعائیں کرے. اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صدقات جاریہ شمار فرمایا ان میں سب سے پہلا نمبر بیٹے کو ذکر فرمایا, فرمایا کہ آدمی کی حسنات نیکیاں ختم ہو جاتی مرنے کے ساتھ, لیکن 3 قسم کی نیکیاں ایسی ہیں جو ہمیشہ جاری رہتی, وہ فوت بھی ہو جاتا لیکن نیکیاں درجے ملتے رہتے ہیں بلند ہوتا رہتا. ان میں ایک فرمایا ولدن صالحن یدعو لہ, ایک وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی استغفار کرتی والدین کے لیے نیکیوں کرتی. نمبر 2 علما علمہ, وہ علم جو بندے نے حاصل کیا پھر اس کو خوب پھیلایا, پھر انہوں نے آگے پھیلایا جتنا علم پھیلتا چلا گیا جہاں تک اس کی روشنی سے لوگ مستفید ہوئے نیکیاں ہوئیں وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا فیض عطا فرمائے. جیسے یہ تفاسیر دیکھیں احادیث کی کتابیں دیکھیں, مسجد ہے مدرسہ ہے, کوئی ایک حافظ بنا اس نے آگے 100 حافظ بنا, خود اکیلا حافظ بنتا ایک بنتا لیکن آگے ایسا حافظ بنا دیا جس نے حفظ کا سلسلہ ہی چلا دیا, ان سب کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے یہ نیک کام جاری کیا تھا اس کو بھی عطا فرمائے, کتنا بڑا خیر کا کام. تو یہ یہاں ذکر فرمائے. اور تیسری چیز فرمائی, کسی نے کنواں کھدوا دی, کوئی ایسا کام کیا جس سے امت مستفید ہوتی تھی. کنواں اس زمانے کی مثال, پانی کے لیے لوگ ترستے تھے, کنواں کنواں ہے, ہسپتال ہے اور کار خیر جتنی رفاعی انسانی خدمات کے کام ہوتے ہیں جب مخلوق کو خدا کو فائدہ پہنچتا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دے. تو یہ ساری چیزیں صدقہ ان میں والا. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں سب سے بڑی بندے کی جو انویسٹ ہے وہ اولاد ہے, اولاد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ہدیہ اور گفٹ جو والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ ادب, ادب حسن یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سکھا, ان کو نیک بنا دیا, ان کو نمازی بنا دیا, پھر چلے گئے پیچھے وہ انشاءاللہ اس کی ساری زندگی دو. اور اگر خدا نہ خواستہ کیفیت وہی رہی کہ نہ اس نے جنازہ پڑھا, اس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی, اگر وہ ایسا اولاد ایسی ہے جس کو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کو پڑھایا لکھایا ڈگریوں سے اس کا بریف کیس بھر گیا اور آخری وقت میں نہ جنازے کے لیے وہ دعا کر سکتا, نہ اس کو جنازے کی نماز آتی ہے, نہ اس کو طہارت کا پتہ, نہ اس کو نہ نماز کا پتہ, اور رسومات پہ خرچ کر دیا, کلخانی پہ پیسے خرچ کر دیے, چہلم پہ کر, بس ختم. یہ اس طرح حق نہیں. ایسی اولاد جو زندگی بھر اپنے والدین کو یاد رکھ دے, یہ بہت بڑا صدقہ ہے. تو اولاد حقوق میں سے یہ بات جائے. مال کے بارے میں والدین کا کیا درجہ, اس کے لیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا, بڑا عجیب واقعہ. امام قرطبی فرماتے ہیں ایک موقع پہ اپنی تفسیر میں, چونکہ عربی کے اشعار تھے, میں وہ واقعہ نقل کرتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, ایک شخص آئے آ کر شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا سارا مال میرے والد نے, مال بہت سارا مال تھا میرا, میرے والد نے لے لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بھی بلایا. جیسے ہی والد کو بلایا, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا. حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جب ان کے والد آئیں, یہ جو بیٹا شکایت لے کر آیا میرا مال لے لیا میرے والد نے, تو ان سے ذرا یہ پوچھئے گا کہ انہوں نے دل ہی دل میں شعر کیا پڑھے, اشعار کیا پڑھے. وہ شخص آیا, والد کو لے کے آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, حضرت جبریل نے بتایا تھا کہ یہ بتلاؤ تم نے وہ اشعار کیا پڑھے, وہ تو دل ہی دل میں پڑھے. وہ بندہ کہنے لگا, صحابی تھے, یا رسول اللہ پہلے ہی ہمارا آپ پر اتنا ایمان تھا, آپ کے معجزات کو دیکھ کر اور ایمان بڑھتا, میں نے تو وہ دل ہی دل میں گنگنائے تھے, کسی کو خبر بھی نہیں دی, آپ کو کیسے پتا چلا. یعنی سوائے اس کے راستہ یہی ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا. آپ نے فرمایا وہ اشعار سنا. وہ اشعار یہاں عربی میں تفسیر قرطبی کے حوالے سے نقل کیا, عجیب اشعار, میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. وہ دل ہی دل میں پڑھے تھے انہوں نے. عربی کی ایک مشہور کتاب ہے دیوان حماسہ, ہمارے یہاں چھٹے سال میں باقاعدہ اس کا ایک ایک شعر پڑھایا جاتا ہے عربی ادب کے لیے. اس کے یہ اشعار امام قرطبی نے نقل پاؤں. شعر یہ تھے, غدوتو کا مولودن رمنتو کا یافعا, میں نے تجھے بچپن میں غذا دی, یہ والد کر رہا دل ہی دل میں, اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی, تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا. اذا لیلت ضافت کا بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململو, جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی, دل ہی دل میں کہہ رہا اپنے بیٹے کو جو ایک مال کی شکایت لے کر گیا, جب رات کو کوئی بیماری پیش آئی, میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری, پریشان ہو کر میرا بیٹا بیمار ہے. کأنی انا المتروک دونک بالذی ترقت بی دون فعینی تمہلو, گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی. اور واقعتاً حال یہ ہوتا والدین کا, والدین کو اپنی خود کیسی سخت بیماری ہو, اگر بچہ بیمار ہو جائے اپنی بیماری بھول جاتے ہیں, اپنا دوا دارو بھول جاتے ہیں, یہ کیفیت ہوتی ہے. جس کی وجہ سے میں تمام شب تمہاری بیماری کی وجہ سے روتا رہا, تخاف الرضا نفسی علیک و انہا, میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا کہ میرا بچہ ایسا ہی نہ فوتی نہ ہو, میں گھبراتا رہا, حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے, نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد. پھر بھی مجھے محبت اتنی تھی, جس کے بارے میں محبت ہوتی نا اس کے بارے میں اندیشے زیادہ بڑھ جاتے. فلما بلغت السن والغاية التي الیک مدا ما کنت فیک اؤمل, جب تو اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا, یا اللہ میرے بیٹے کو جوان بنا, اس کو ساری سرے. یہ والدین کی امنگیں ہوتی ہیں. جعلت جزائی غلظۃ و فظاظۃ کانک انت المنعم المتفضل, تو نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دی. میری حالت یہ ہوتی تھی, اور جب صلے کا وقت آیا سخت گفتگو سخت کلامی, اور اس طرح اپنے آپ کو بنا لیا جو گویا تو ہی مجھ پر ہمیشہ احسان و کرم کرتا رہا. فلیتک اذا لم ترا حق ابوتی, بڑا عجیب شعر ہے, کاش اگر تو تم سے میرے ماں میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا, فعلتک مل جار المساقب یفعلو, کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسے ایک شریف پڑوسی کیا کرتا. شریف پڑوسی اپنے پڑوسی کا خیال کرتا, باپ نہ صحیح پڑوسی سمجھ لیتا, کم از کم اتنا ہی خیال کر لیتا. فاولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخلو, تو کم از کم مجھے پڑوسی ہی کا حق دیا ہوتا, اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا, میرے ہی مال اور اس میں ہی بخیل بنتا. یہ شعر پڑھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ شعر سنے تو بیٹے کا گریبان پکڑی اور فرمایا, انت و مالک لی ابی, تو اور تیرا مال سارا تیرے والد کا. یہ اصول بنا دیا, کہ والدین اپنی اولاد کے مال میں سے جب چاہے لے سکتے, انت و مالک, تو بھی والدین کا, تیرا مال بھی والدین, والدین کا اتنا رتبہ ہے. یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے فرشتہ بھیجا, والد نے جو غم میں آ کر یہ شعر گنگنائے. ایک بات یہ عرض کرنی, ماں اور باپ, اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق زیادہ بنایا ہے کیونکہ ماں اپنے بیٹے کی تربیت میں کئی گنا زیادہ مشقت برداشت. لیکن ایک بات میں پتے کی عرض کر رہا ہوں, یہ نوٹ فرما لی, ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے کا یہ فرمان ہے, یہ صاحب دل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی خاص باتیں ان کے دلوں پر القا فرما, فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ میں سے, اور حدیث سے بھی اس میں روشنی پڑتی, اللہ نے حق تو ماں کا زیادہ بنایا, یعنی اس کے حقوق زیادہ رکھے, زیادہ رعایت کرو, کمزور ہے ماں ہے, لیکن مرتبہ اور رتبہ اور بیٹے کے حق میں مستجاب و دعوات باپ کو زیادہ بنایا, باپ کو. پھر فرمایا کرتے تھے کہ ماں کا کام تو ہر وقت, جب ناراض ہوتی تو بد دعائیں ایسی کرتی ہیں کہ بچے کا بال بھی باقی نہ رہے, ایسی ہوتا نہیں, ماں کیسی کیسی بد دعائیں کرتی, چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا کوستی, اور جب دعائیں دینے پہ آتی ہیں تو سکندر ذوالقرنین جیسا بادشاہ بنا. اگر ماں کی بد دعا اور دعاؤں پہ اللہ فیصلے فرماتے, یا تو ساری دنیا برباد ہو چکی ہوتی ہے, سارے سکندر جیسے بادشاہ ہوتے. ماں جذبات میں آ جاتی, اللہ تعالیٰ جذبات کے باتوں کو نہیں لیتے, اللہ حلیم و کریم کا. اور فرمایا باپ جلدی دعا نہیں کرتا, باپ کو نہیں دیکھا وہ جلدی دعائیں کرے, لیکن جس بیٹے کے حق میں کر دے اللہ اس کی دعا کو فوراً اس کے حق میں قبول فرما. باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے بہت لگتی, اس لیے میں کہتا ہوں ماں سے باپ کو اللہ نے اولاد کے حق میں مستجاب الدعوات دیا, کرتا کم ہے لیکن جب کرے گا تو وہ دعا پھر وہ نہیں ہوتی. دو ایک ہوتا ہے دعا کروانا, ہمارے حضرت فرماتے ایک ہوتا ہے دعا کروا لینا, جی میرے لیے دعا کرو, ایک ہوتا دعا لینا. دعا کروانے میں تو دعا پڑھ دی جاتی ہے, لیکن جب دعا لی جاتی وہ دل سے ہوتی, وہ جو دل سے دعا ہوتی وہ سیدھی اللہ اپنے عرش پر اٹھا لی. تو والد کی دعا ایسی, جس کے والدین وفات پا گئے وہ بھی ان فضیلتوں سے محروم نہیں, اس سے بڑھ کر اور فضیلت پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے چہرے پر, دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہم نے ابھی, ماں باپ کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالنے پر, ایک نظر ڈالنے پر محبت سے پیار سے, اللہ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ, اب حج مبرور کا اندازہ فرما لیجئے, نیکیوں سے بھرا ہوا حج, کتنی حرم کی نمازیں, کتنے عرفات, مزدلفہ, منا, کنکریاں, جمرات, تلبیہ, اتنا ثواب ہے حج کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا, اتنا ثواب ہے حج کا. اور اللہ والدین پر ایک محبت اور پیار کی نظر ڈالنے پر عطا فرمائے. میرے سامنے ہمارے بعض دوست یہاں سے چلے گئے, ایک بڑے ہی محترم بہت پیار والے ہمارے دوست تھے کرنل صاحب, وہ کہا کرتے تھے مجھے اتنا اپنے والدین والدہ سے پیار ہے, میں جب صبح تہجد کے لیے اٹھتا ہوں, ہماری والدہ بھی اٹھتی, سب سے پہلے میں اپنی ماں کے پاؤں کو بوسے دیتا ہوں پھر نماز شروع کرتا ہوں. ان کے دل کے حالات شیئر کرتے تھے, اور بڑے ہی ماشاء اللہ اللہ والے, اللہ نے ان کو بڑا نوازا. ایک درس سنا یہاں حدیث کا, ایک درس کہ جی تصویر کا حکم یہ, پھر دوسری بات نہیں جی صاحب تصویر پہ کیسے بچیں گے, اب تو معاشرہ ہی ایسا ہے, سو باتیں. گئے اپنی فیملی کو, اپنی مسز کو کہا جی میں نے یہ حدیث سنی, ساری تصویریں جمع کی, جتنی آویزاں کی ہوئی تھی لا کر چولہے پہ جلے, پڑوسی آ گئی گھر میں کیا جل رہا ہے, نہ کہنے نہیں بس ایک حدیث سنی ہم نے رسول اللہ سے, یہ ہے جذبہ, صحابہ اکرام میں ایسا ہی جذبہ ہوتا, وہ دوسری بات نہیں فرماتے, کان میں بات پڑ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب دوسری بات, ساری ایسی جو آویزہ شوقیہ تصویریں تھی سب جلا ڈالی. مجھے ضرورت تھی پاسپورٹ ہے کارڈ, وہ انسان کی مجبوری, لیکن وہ جو تصویریں جو آویزہ کی ہوئی تھی ساری چیزیں, یہ جذبہ. میں یہ کر رہا تھا کہ اتنا والدین کے, اللہ تعالیٰ ایک نظر پر حج مبرور کا ثواب, کسی اور عبادت کے بارے میں. چچا اور تایا کا حق احادیث میں وہی فرمایا گیا جو والدین کا حق, والد کا حق. اور فرمایا حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی الولد, والد کا تو حق ہم نے سن لیا, اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم بڑے بھائی کا حق سن لیں. فرمایا حق کبیر الاخوۃ علی صغیر, بڑے بھائی کا حق چھوٹے پر وہی ہے جو والد کا حق اولاد پر ہو. چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو اپنے والد کی جگہ سمجھے, وہی اکرام, وہی احترام, وہی پیار اس کو عطا کرے. اور خالہ کا مقام وہ ہے جو ماں کا مقام. اب حالات دیکھیں, اپنی ماں, بہت سارے جو انتہائی جن کو اللہ تعالیٰ نے فکر عطا فرمائی نیکی تک, ماں کا خیال کرتے, لیکن خالائیں, ان کا بھی حقوق اسی ذات نے بیان کیے جس نے ماں کا حق بیان. خالہ کا خیال کرنا, اگر وہ ان ساری ان چیزوں کی محتاج ہے, ان چیزوں اس کے اس حق کی رعایت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال مبارک ہوتا تھا, آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا پیار تھا, اور محسن امت حضرت خدیجہ کی بڑی قربانیاں. پتہ جی, حضرت خدیجہ نے سارا مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. آپ کی عمر 25 سال, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. قریش کی سردارہ, سب سے بڑی رئیسہ مکے کی. جب شادی ہوئی, غلام زید بن حارثہ بھی حضور کی, میرا نہیں یہ آپ کا غلام, آپ نے منہ بولا بیٹا بنا دیا. بعد میں اس پر اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے, منہ بولا گیا حضرت زید بن, وہ حضرت خدیجہ کے ہوتے. جب حضرت خدیجہ وفات پا گئی, تو وفات پانے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی ساری سہیلیوں کو ہدیہ اور تحفے بھیجا کرتے تھے کہ میری خدیجہ کرے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, ہم نے جتنی غیرت ہوتی ہے نا, جب بیویاں ہوں تو وہ غیرت یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرے, اس کو غیرت کہتے ہیں. یہ مجھ سے زیادہ, تو بیویوں میں یہ چیز ہوتی ہے. حضرت عائشہ چاہتی تھی, سب ازواج چاہتی, سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور پیار ہمیں حاصل ہو. حضرت صدیقہ حضرت عائشہ سے بہت محبت, لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں, جتنا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا کرتے تھے, کسی کا اتنا نہیں. کب کی فوت ہو گئی, کب کی فوت ہوئی, جب کوئی بات آتی میری خدیجہ ایسی, وہ ایسے کرتی تھی, وہ ایسے, یہ حق کی ادائیگی. اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی یاد. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن کے والدین فوت ہو گئے ہوں, والدین کے حق میں سے یہ بھی ہے, والد کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے دوست احباب ان کا خیال رکھیں. جب وہ ان سے اس نیت سے ملنے جائے گا میرے ابا کا دوست تھا, تو گویا یہ والد سے ملنے جا رہا, اپنے والد کا حق ادا. کتنے ہوتے ہیں جی والدین, والد کے ساتھ تعلق رکھنے والے, یا والدہ کی سہیلیاں ہوتی ہیں, ان کی دوست ہوتی ہیں, ان کے خیال رکھنے کی خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. ان کے حقوق, یہ والدین کے حقوق میں شامل. آخر کوئی برزخ میں اللہ ان کو اس سے فرت عطا فرماتے نا, جبھی تو ان کے سارے تعلق رکھنے والے احباب رشتے دار. ہمارا رشتے داریوں کے حوالے سے حال بڑا پتلا, بہت کمزوریاں. ہماری رشتے داریاں پھیکی نہیں, پھیکی ہوتی نا تو نہ کسی کو فائدہ نہ نقصان. ہماری رشتے داریاں کڑوی اور زہریلی ہو چکی. ہماری رشتے داریوں کے تعلقات میں بڑی کڑواہٹ ہے, بغض بھی آ گئے, انعد بھی آ گئے, غیبتیں, چغلیاں, نہ معلوم کیا کیا باتیں ہمارے گھروں. ایک ہی گھر, بھائیوں کے آپس میں معاملات, اولاد کے والدین, والد کو اولاد, ساس کے سسر, سسر کے ساتھ, اور اسی طرح بہو ہے تو ساس کے ساتھ, ساس ہے تو بہو کے ساتھ, نندیں, کوئی یہ رشتے, یہ جو اللہ نے سارے رشتے آپس میں سکون اور راحت کے لیے بنائے تھے, ان میں یہ تکلیفیں. اس میں عام رشتے داروں کے حوالے سے بات باقی ہے. آگے قرآن نے اگلا لفظ فرمایا, وہ آتی ذل قربا حقہ, والدین کے بعد فرمایا اب قریبی رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو. اب وہ کیا حق ہے, اب ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے. وقت ختم ہو گیا, ابھی ایک دو دن چھٹیاں بھی ہیں. انشاءاللہ ہفتے سے جب ہمارا دوبارہ معمول شروع ہوگا, اب باقی رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں اس پہ ہم گفتگو. ہم کوشش کریں کہ اللہ کے ہاں اس کا ہم صلہ اور مرتبہ جو بھی اللہ نے رکھا صلہ رحمی پر پانے. صلہ رحمی ایسی چیز ہے, فرمایا کہ لیلۃ القدر کی برکات, پوری برکتوں سے زیادہ لیلۃ القدر آتی ہے. بہت سارے لوگ اس کی رات کی برکتوں سے محروم ہیں. ان میں سے قطع رحمی کرنے والا بھی, جو رشتے توڑ دیتا, تعلقات ختم. جو قطع رحمی پر اتنا ہے تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی کتنی زیادت آتی. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یا رب کریم, یا ارحم الراحمین, ہمارے والدین جن جن کے والدین بھی حیات ہیں اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ صحت تندرستی کے ساتھ حیات طیبہ نصیب فرما, ان کا سایہ اے اللہ عافیت کے ساتھ سروں پر سلامت رکھ, اور جن کے والدین بیمار ہیں یا رب کریم اپنے فضل سے ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما, جن کے والدین وفات پا گئے ہیں اللہ برزخ میں ان کو اپنے خاص دیوار رحمت میں جگہ عطا فرما, ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ اپنا, ان پہ رحم فرما دے اے اللہ, ان کے درجات کو بلند فرما. یا رب کریم وہ آپ کی ذات عالی رحمتوں کرم والی ذات کے پاس ہیں اللہ, آپ ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں اللہ, ان پر رحم فرما, جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں معاف فرما دے. یا اللہ اولاد کو والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے, ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں ہیں اللہ معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.